Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздзел 8. Раніцы, як і жанчыны, бываюць непрадказальнымі. На небе былі аблокі, я нават прыпыніўся на ганку, зачыняючы дзверы, задраў галаву. Так, аднастайная шэрая пахмурнасць неба цяпер была разарваная на цёмныя і светлыя аблокі, якія насоўваліся адно на другое, плылі ў розныя бакі. Нізкія, больш цёмныя і калматыя ў адзін, светлыя, нейкія плоскія ў процілеглы. І хоць сонца па-ранейшаму не было відаць, у рэдкіх і невялікіх разрывах праглядвала баязлівая хваравітая сінеча. Не мог не зірнуць на дом надзеі, ён падаўся мне змярцвела маўклівым. «Усё прэч», – загадаў я сабе. «Так». Усё прэч, не дачакалася, не патэлефанавала, няхай сабе па меркаванні Тамары я і праваліў тэст. Надзея абавязана была прамовіць хоць слова, абавязана. Вартавы на вышцы, бомж ля сметніц, стужка шашы, чорныя купалы царквы, чаму яны мне падаюцца такімі злавеснымі? А як неба вызваліцца цалкам ад аблокаў ці стане ўрачыста блакітным, хто прыдумаў пакрываць купалы меддзю, якая імгненна чарнее і надае будынку такую неверагодную вусцішнасць, які бог згодзіцца жыць у храме пад чорным дахам? Ды навошта яно мне, пра што я думаю? Здаецца, хмель ад выпітага каньяку не прайшоў. Я выцадзіў палову бутэлькі, спаў у крэсле, цяпер баліць шыя. Колькі спаў? 4 гадзіны, не болей. Нават на гадзіннік не глядзеў, усё чакаў хоць эсэмэскі. Ну і няхай, няхай ідзе на ўсе 4 бакі. Быццам цяжка тут знайсці каго на ноч. Вось жа д'ябальшчына, чаму я думаю пра надзею? Нейкі месяц больш-менш разам грызе мяне самалюбства, бо не я, а яна пайшла без тлумачэнняў. Хіба так? Не вельмі прыемна быць кінутым. Нічога, яшчэ пабачым. Ля дзвярэй пракуратуры сустрэўся з сакратаркай Зіначкай. «Нешта выгляд у вас, Васіль, не вельмі». Пасля вітання паспачувала мне яна. «Зайдзіце на каву, спецыяльную». З загадкавай усмешкай дадала, падзячыла кіўком галавы за тое, што прытрымаў дзверы, упускаючы яе ў будынак. Мне падалося, ці яна спецыяльна з асаблівым імпэтам віхляе сёння азадкам, абцягнутым заўсёднай чорнай кароткай спадніцай. Прываблівы ён у яе, акуратны, не апушчаны ўніз, сцёгны не тоўстыя, клубы бы жывуць асобна ад цела. У свае 33 Зіначка ззаду ўдае падлеткам, рухавая, гнуткая. Зрэшты і спераду яна нічога, хіба грудзі вялікія, здаецца, вызвалі са станіка і расплывуцца пад пахі, як ляжа на спіну. Ці не расплывуцца, а выставяць да гары спакуслівыя смочкі. Уяўленне было незвычайна моцным. У нейкі момант мне захацелася, каб Зіначка павярнулася, і я змог пабачыць яе схаваныя цяпер пад тканінай грудзі і пераканацца. Яны не павіслыя, яны прухкія, прахалодныя. І яна азірнулася. «Дык заходзьце». Муж Зіначкі на заробках у Расіі, тое ў пракуратуры ведаюць, яна ці не штотыдзень расказвае пра свае няўмелыя спробы справіцца з пабытовымі праблемамі, якія патрабуюць мужчынскіх рук. Часам вызвонівае па тэлефоне камунальную службу, то ёй электрык патрэбны, то слесар. Кватэра ў старым доме, жанчына збірае грошы на капітальны рамонт, бо ўсё, пачынаючы ад праржавелых труб і заканчваючы аблупленай столлю, патрабуе працы і грошай. А тут яшчэ двое дзяцей, школьнікі, дай і дай. Нейкае імгненне я вагаўся, мог гатаваць самому каву, але ж Зіначка запрасіла, і я не адмовіў. Значыць, згадзіўся. Ну, няхай пачастуе яна, не першы ж раз. Падняўся на другі паверх. Там кабінеты Тамары і яе намесніка Антона Шабацькі. Мужчыны 50 гадоў, сівога як лунь, але падцягнутага, сухарэбрага нават. Цікавы чалавек, ведае процьму ці то анекдотаў, ці то сапраўдных кур'ёзаў, як не збяромся, так бы мовіць, у неафіцыйных абставінах, ад яго абавязкова гісторыя і да месца. Апавядальнік ён адмысловы, паузу вытрымае, голас бясстрасны, сам не усміхнецца нават, калі іншыя хапаюцца за бакі ад рогату. 3 гады таму ў яго памерла жонка, рак страўніка. Калі выявілі, было ўжо позна, ажно 4-я апошняя стадыя. Са скаргамі на жывот яна не адзін раз звярталася ў бальніцу, але там ставілі дыягназ «запушчаны гастрыт», што часткова і было праўдай. У нейкі момант малады ўрач, які ўсяго год як працаваў, адправіў яе на абследаванне мэтанакіравана на рак. Паўгода пасля гэтага яна толькі і пражыла. Шабацька, казалі, хворую апошні месяц насіў на руках, даглядаў цалкам сам, бо яна ўжо ляжала дома. У іх 3 дзяцей, усе дарослыя, як кажуць, прыпучаныя. 2 сыны ажаніліся, дачка замужам. Прычакалі і ўнукаў. 40 дзён пасля пахавання жонкі Шабацька прыходзіў на працу пакамечаным, з моцным перагарам, які стараўся прыхоўваць, пырскаючы на сябе раз-пораз адэкалонам. Парфума была ў шуфлядзе ягонага стала. У другой палове дня ён піў купленую ў час абеду бутэльку гарэлкі і іншым разам засынаў за сталом. Але так працягвалася менавіта 40 дзён. Пасля іх ён аднойчы працверазеў і стаў такім, як і быў да смерці жонкі. Мінуў 1 дзень пасля пахавання, і Шабацька прывёў у сваю кватэру жанчыну. Мяне вось гэта і здзіўляла ў Антоне. Ён у жыцці кіраваўся дакладнымі правіламі, агульнапрынятымі нормамі, быццам не меў свайго асабістага стаўлення. Вось кажуць, што трэба мужу жонку дагледзець. Дагледзеў. Трэба вытрымаць 40 дзён жалобы і год аднаму пажыць. Вытрымаў і пажыў. Мажліва, менавіта штучнасцю паводзінаў, якую я падазраваў у Шабацьку, ён і быў мне несімпатычны. А яшчэ немаведама чаму ён лічыў, быццам Зіначка, яго асабістая сакратарка. Нават Тамара сама сабе часцяком гатавала каву ці мыла свае зялёныя 100-грамоўкі. А Шабацька ў 9:05 штодня чакаў, калі Зіначка, цокаючы абцасікамі, прынясе яму каву. Калі нехта бачыў, як яна выходзіла з яго кабінета пасля, то не мог не здагадацца па запунцавелых зіначчыных шчоках і іскрынках у вачах, што жанчына ў знак падзякі атрымала паляпванне па клубах і 2-сэнсоўны камплімент наконт яе шыкоўных цыцак. Я ўзняўся наверх у прыёмную канцылярыю. Чайнік якраз забулькатаў. «Зараз-зараз!» Сустрэла мяне такой яскрава-лагоднай усмешкай Зіначка, аж мне стала трошкі ніякавата, але адначасова і прыемна. «Сядайце во!» – запрасіла. Я прысеў да сцяны. Тут стаялі крэслы для наведвальнікаў. Зіначка заліла кіпнем кубак з кавай, але толькі на палову, пабоўтала лыжачкай, пасля прысела ля вялікай канцылярскай шафы. Яе сцёгны адкрыліся высока, быццам вынырнулі з-пад спадніцы, тугія ў тонкай тканіне празрыстых калготак. Зіначка пакорпалася ў ніжняй шуфлядзе, ох, як доўга яна корпалася, і, не ўстаючы, павярнула галаву да мяне, трымаючы ў руцэ ля свайго амаль аголенага цалкам сцягна невялічкую бутэльку. Пазмоўніцку прымружыла вочы, падміргнула мне знізу ўверх, і я гатовы быў ісці ў заклад, што змоўніцкі агеньчык у яе вачах тычыўся не толькі бальзаму, які яна дастала. «Выдатна лечыць, бярыце і на здароўе!» Зіначка даліла да поўнага цёмнай вадкасці ў кубак, падала мне. «Бярыце і на здароўе!» Заварыла кавы сабе і таксама дадала, але з напарстык усяго, бальзаму. Бутэлечку закруціла, цяпер ужо чыста па-жаночы, ахайна і хутка, прысела і схавала яе. Яно і праўда, пасля першага глытку пахучай вадкасці я адчуў, як мне палепшала, хоць галава не была цяжкай ці мяне нудзіла, лягчэй рабілася на душы, прасцей. Ой, дзякую, ці то напітак чароўны, ці то ад сэрца згатавалі. Падзякаваў я, зрабіўшы трэці глыток, парушаючы трохі неўтульную цішыню. І тое, і другое, і трэцяе, выпаліла Зіначка. А што трэцяе? Здзівіўся я. А я на ўдзячнасць разлічваю, прызналася яна без усмешкі. Бабе без мужчыны ў хаце як без рук. Столькі ўсяго за дзень здараецца, хоць у вакно вылазь ды крычы, кліч мужыкоў. Клікалі, смехам пацікавіўся я. Ат, з тых, хто адразу адгукаецца, толку на адзін шкалік гарэлкі, за ёй і бягуць. Зіначка ад прыкрасці зморшчыла свой невялічкі акуратны нос. У суседа рукі растуць не з таго месца, шабацьку ягоная сужыцелька раўнуе, бы законная жонка, а мне хоць на курсы якія запісвайся. Такія пільныя справы, што і мужа не дачакаюцца. Той муж не душ, калі і з'явіцца праз тры месяцы. Ды рознага хапае. То лямпачка ў люстры стрэліла, святло не запальвалася, то акно адчыніць не магла. Ага, смешна, дробязі. А знаеце, як прыкра, калі нічога зрабіць не можаш і няма каму дапамагчы. Вось учора тэлевізар не ідзе, піша, няма кабелю. Я ўжо і там пакратала, і там няма кіна. Хай мне мой серыял, дык жа дзецям іхнія мульцікі давай. Замучылі вечарам, а майстроў выклікаць толькі на аўторак, а сёння ж пятніца. Я зразумеў пра трэцяе, адчуў. Вось цяпер Зіначка чакае адказу. Зрабіў глыток і бадзёра выдыхнуў. Зробім. Дзякуй вялікі, Зіначка. Проста выдатная кава. Насамрэч я за гэтыя колькі хвілін адчуў сябе куды больш бадзёра. Жыццё падавалася зразумелым дарэшты, як і запрашэнне на каву з бальзамам, выразная дэманстрацыя свайго спакушальнага азадка, просьба. «Дык я тады буду чакаць, як вызваліцеся, прыходзьце, і замінаць не будзе каму. Дзеці сёння да бабы пабягуць, заўтра на лецішча паедуць зранку». І яна усміхнулася мне, гледзячы ў вочы. Там у яе вачах я прачытаў тое, пра што не кажуць жанчыны, калі клічуць мужчыну да сябе нібыта па справе. У вачах было абяцанне і чаканне, такое выразнае, што мне стала крыху няёмка. Паспяшаўся адказаць. «Канечне, ніякіх праблем, я вольны, мяне раўнаваць няма каму, і рукі як быццам растуць з патрэбнага месца». Я асмялеў і закончыў ужо гулліва. Зіначка зноў усміхнулася мне, цяпер як сапраўднаму змоўніку адказала прыцішана: «Пабачу, пабачу». Ну і схаджу, пагляджу той кабель, дробязь, відаць, дзеці гуляліся, штосьці шмаргнулі, вячэрай, мабыць, накорміць, не трэба будзе вячэру гатаваць. Усё будзе добра. Я спускаўся па лесвіцы, адчыняў свой кабінет, уключаў кампутар, а ў вачах стаялі высокавызваленыя ад тканіны спадніцы, сцёгны Зіначкі і яе знарочыстая марудлівасць, калі яна даставала бальзам для пачастунку. Не задумваўся над тым, ці маю я права лезці да замужняй жанчыны. Сакратарка не рабіла сакрэтаў, што мужа няма дома па месяцу і больш, і што хутчэй за ўсё у яго там, у Расіі, ёсць жанчына, што сям'я фактычна не існуе. Тыдзень, як муж дома, праходзіць у сварках. Зіначка далёка не адзінокая ў сваёй бядзе. Заробак у Расіі з'ява звычайная для нашага райцэнтра, бо месцаў, дзе можна нармальна зарабляць, не хапае і на чвэрць жадаючых. Мужыкі з'язджаюць на месяцы 2-3, жывуць там адзіным сваім клопатам: папрацаваў, паеў, паспаў. Вяртаюцца сюды ў сем'і з грашыма, адчуваюць сябе героямі, здабытчыкамі. Іх тут так і прывячаюць жонкі і дзеці. Але ж жыццё не суцэльнае свята, і праз тыдзень даводзіцца мужыку ўпрагацца ў хатнія праблемы, якіх аказваецца процьма. Тут кран пацёк, тут адвалілася плітка, тут трэба тое, тут сёе. І далей, далей, а ён жа адвык ад падобнага. Яго раздражняе звычайная будзённасць клопатаў, праблемы дачкі ў школе, сына ў садку. 2 тыдні вытрымае і ляціць зноў у тую Расію. А там робіць, да прыкладу, рамонт у якім доме кватэры, дзе гаспадыня адзінокая, масквічка, ветлівая ды выхаваная, а галоўнае па мужчынскай ласцы так засумавала, што ні робы той пакамечанай зашмальцаванай не бачыць, ні паху рабочага не адчувае, і пры грашах яна, і ўсё ў яе ёсць, усё ў жыцці склалася. Вось каб мужчыну яшчэ, хоць на месяц які. І лёгка згаджаюцца мужыкі на такія прапановы, бо тут ад іх якраз нічога не патрабуюць, акрамя аднаго занятку, самага мужчынскага: улагодзіць гаспадыню, даць ёй ноч любошчаў ці хоць колькі хвілін, але каб пасля на тваім плячы ёй заснуць, а раніцай табе каву згатаваць з такім нязвычным для цябе амлетам. Няма чаго дзівіцца, калі распадаюцца сем'і, у которых мужыкі больш дурныя. Які разумны, дык гадамі жыве сабе, лічы, з 2 жонкамі, і тых нямала, якія дзяцей нарабляюць і сваёй законнай, і масквічцы. Пасля выбіраюць, дзе спыніцца. Масква перамагае часцей. Зінчын мужык не з тых разумных. Колькі разоў ужо намякаў ёй, каб была больш лагоднай і падатлівай, а то яму ёсць куды ісці. Неяк злёгку падпіўшы, Зіначка, не тоячыся, расказывала пра апошнія сямейныя сцэны і храбрылася. «А няхай шагае з траявым да тае масквічкі, я дзяцей выгадаю і без мужыка не застануся». Наўрад ці хто сумняваўся ў праўдзівасці яе намераў у той момант. І падыме, і знойдзе. Толькі па гадах Зіначка за мяне старэйшая, а побач паставіць дык ніяк не скажаш. Маленькая, мякенькая ўся, бытая котка. А што мне губляць? Згублена, ды... Надзея была трэцяй жанчынай у маім жыцці, і яна была іншай. У поўным сэнсе слова, нават калі ўжо шчыра казаць, фізіялагічна іншай, зусім не такое, як мае першая і другая, і тыя былі рознымі. І вось адкрыццё, што жанчыны розняцца не толькі характарам, паводзінамі, але і целам, мяне хвалявала, а самым хвалюючым, самым чаканым я цяпер дакладна ведаў. У маіх адносінах з жанчынамі былі вось гэтыя першыя хвіліны, рубікон, праз які пераходзіш і настае тое незваротнае. Зыркі, напружаны да спынення стуку сэрца момант, момант ісціны, яна твая ці не? І з кожнай было па-рознаму. Такія моманты перажываць сапраўдная асалода. Вось і Зіначка, з ёй павінна быць цікава. Як у нас будзе, адразу з парога яна ўпадзе ў абдымкі, прыціснецца, працягне рукі за спіну і шчоўкне замком, ці будзе доўгая знарочыстая гульня аж да нейкага моманту выпадковага, а пасля імгненны выбух страсці? А можа, як з надзеяй, па-сямейнаму цёпла, па-сяброўску шчыра і аддана, як не будзе, але будзе новае. А якая яна ў ложку? Усё хопіць, ведаю я сябе, заўжды пасля таго, як перап'ю і не працверазею добра, вось такі сексуальна заклапочаны настрой. Трэба супакоіцца, выкінуць з галавы Зіначчыны сцёгны цыцкі, не ўцякуць яны, ужо не ўцякуць. Хутчэй бы вечар. Адчыніў фортку, закурыў. Радыё прапікала 8 гадзін, і адразу пасля кароткага стуку прачыніліся дзверы. «Дазвольце?» «Тумар участковы». «Канечне, заходзьце». «Сядайце, кавы можа?» У глыбіні душы я зарадваўся таму, што мае думкі пра жаночыя вабноты нарэшце прагоніць будзённая справа. «Ды я больш гарбату простую». Нечакана сумеўся участковы міліцыянер, быццам быў вінаваты ў тым, што не любіць каву. Ён прайшоў у кабінет, прысеў на крэсла. Я усміхнуўся, зноў ён трымаў сваю фуражку ў руках, уключыў чайнік, раптам адчуўшы, што мне самому хочацца менавіта чаю, моцнага, без цукру, каб сэрца затахкала, бо ў роце пасля кавы з бальзамам пакрысе рабілася саладкавата-ліпка. «І я сабе гарбату зраблю», – выгукнуў я, дастаў кубкі цукар. «Няма, Сергеевны?» – спытаў участковы пра прокурора. «Калі яна нас адправіць?» «У выканкамі зранку», – адказаў я. «Сёння пасяджэнне, ёй выступаць». «Засядаюць, засядаюць», – уздыхнуў тумар. «Каб жа па справе, што вырашылі?» «Напрыклад?» Я пацікавіўся дзеля ветлівасці, заварыў гарбату, пасунуў кубак участковаму. «Што тут казаць? У мяне 3 магазіны на сельсавет. Учора палучка была ў калгасе, і ва ўсе 3 магазіны прыперлі таннага чарніла, ажно 5 гатункаў, а каўбаса ў адным толькі была 2 гатункі, пельменяў не было. От так, а яшчэ сшыткі вексельныя заводзяць». «Гэта якія?» – не зразумеў я. «Ды такія!» Тумар зморшчыўся бы ад кіслага, загаварыў з выразным раздражненнем. «Пазычаюць чарніла і гарэлку мужыкам прадаўцы, у сшыткі запісваюць, а ўчора ішлі мужыкі з палучкай і палову за даўгі аддавалі, а жанкі ля магазінаў каравулілі. 3 бойкі, адна свайму галаву цаглінай рассекла». «Жывы?» «Ды жывы, схавалі ад мяне. Ды я надта не ўмешваюся, толку ніякага, співаецца народ». «Так, Я успомнил вчерашний ночный инцидент, свое обяцание самому себе знайсти рабовников, и теперь мляво подумал про тое, что никого шукать не буду. Даремно ж сапраўды. Вас як звать, а то и не познаёмилися як след. Петрович, Степан. Тумар приузняўся и протягнул руку. Я поспешався зрабіць тое ж. Я ще раз переконався, широкая рука милиционера моцная. Василь, просто Василь, отказал я. Расскажите мне, Петрович, покуль няма Сергеевны, про ляудок. Присел за стол, посунул до себе чистые аркуши паперы. Тумар почакал, покуль я подрыхтуюся, и стал рассказывать, зрэчас посёрбваючы гарачую гарбату, не торопка, каб я поспел записать потребное. Значит, сёння там 23 жыхары, 14 хат. Некалі, ого, вёска была знакамітая, тут майстры кушняры жылі. Ну, шкуры выраблялі, зайцоў, лісаў, ваўкоў, баброў. Але ж во, за нейкіх 20 гадоў апошніх, бы мятлой выміла. Старыя паўміралі, маладыя выехалі, то сваіх засталіся лічаныя сядзібы. Значыць, самы блізкі да лесу дом Зміцер вядзьмак і яго дачка жыла з ім. А жонка, выказалі ён слабы зусім. Дык жа Настя не была ў такім сталым узросце. Позна нарадзілі дачку? Дык казалі, Зміцер, пакуль ведзьмаком сапраўдным быў, і лячыў гавяду, коней, людзей, не жаніўся, бо яму быццам нельга было. Так казалі, а ўзяў ён куды маладзейшую за сябе жанчыну, аднекуль прывёз. Яна хворая зусім была, ён яе лячыў, от яна яму і нарадзіла. Але ж доўга не пажыла. Дачцэ Насці, значыць, 10 было, як памерла. Казалі, рознае казалі, але ў голас не асмельваліся, бо вядзьмак жа хай сабе і нібыта на пенсіі. Дык вось шапталіся, нібыта пабіў жонку Зміцер надта, а за што якое, не ведаю. Ого, я здзівіўся з дасціпнасці тумара. Інфармацыя адкуль? Бо побач жылі? Ды распытаў трохі. Маці мая жывая, у памяці, хоць і не ўстае. Мы ў суседняй вёсцы жывем, аграгарадок цяпер, а вядзьмак жа заўсёды на відавоку. Так значыць, суседка з метра Стёпчыха, адзінока пражываючая, ёй каля 80. Дзеці раз'ехаліся, мужык памёр даўно. Усё жыццё ў калгасе, звычайная такая тётка. На яе агародзе знайшлі Насцю. Далей жыве адзінокая Марыля, такога ж узросту, як і Стёпчыха бадай. Манашкай мы яе клічам, яна пры царкве ўсё была, зараз слабая, далёка хадзіць не можа, ногі баляць. Замуж не выйшла, дзяцей не нарадзіла. Пенсія мізэрная ў яе была, з агарода адной жыла. Ну, людзі нечым дапамагалі, бо раней жа і папоў не было нідзе, а яна хоць колькі малітва ўведала, кнігі ў яе гэтыя былі. То як паміраў хто, Марылю клікалі. Яна хоць нейкі парадак падтрымлівала. Ноч усю малітвы, ды яшчэ там якое трэба чытала над нябожчыкам, цяпер гоніць самагонку. Дачнікам, але толькі сваім прадае, чужым ніяк. Добрая самагонка? Ну і далей трохі па вуліцы хата Калтуневічаў, пенсіянеры. Ён Уладзіслаў і яна Сонька. Дзеці, двое сыноў, на сядзібе жывуць, свае сем'і. Уладзіслаў раней у міліцыі працаваў, пакуль не пакалечыўся п'яны на матацыкле, цяпер кульгае. А Сонька яго партыйнай была, дэпутаткай нават выбіралі. Язык падвешаны, дай бог, але і розум мае на свой манер. Маё даведачнае бюро усё пра ўсіх ведае. Ранак пачынае з таго, што суседзяў аббяжыць, распытае, раскажа навіны. На другім краі таксама пад лес. Стаіць хата Міхася Падлужнага. Яму здаецца 55 ці болей трохі, жыве бабылём. Колькі разоў прывозіў жанок сабе, не ўжываліся з ім, з'язджалі. То зараз на лета наймае з горада зазвычай дзвюх жанчын. У яго гаспадарка вялікая, трымае ці не два дзясяткі галоў гавяды. Хлявоў наставіў, суседні ўчастак яму сельсавет аддаў, плошчу пад пашу выдзелілі. Вось жа лёс які ў чалавека, і працавіты, не п'яніца, спакойны нібыта, а з жанчынамі ніяк, сям'і няма. Раней з сястрой жылі, тая замужам была, дзіця мела. Жылі разам, хата вялікая, яшчэ прыбудавалі тры сцен. Нешта не склалася, кажуць, надта ж характарам няпросты Міхась. Ну, сястра з мужам і дзіцём з'ехала на сядзібу, а той застаўся. У парты днюе і начуе на сваёй ферме. Трактарок мае, бабулькам тут падможа, зноў жа дачнікі і гной купяць, і па малако прыйдуць. Але нейкі няўдачлівы, ніяк яму не шчасціць. Цяляты дохнуць, каровы на мастыт захворваюць, ці яшчэ якая трасца. Малако перастаюць даваць, ён іх прадае, купляе новых. Круціцца без продыху, а няма толку. Вось усе свае. Зразумела, я прачытаў запісанае. Сваіх сямёра было з Насцяй. Пяць хат, значыць, астатнія хаты 9, і астатнія людзі 16, тыя самыя дачнікі? Ну, хто дачнік, а нехта жыве стала ўвесь год, згадзіўся тумар. Чым жа іх дачнікаў ляўдок прывабіў? Ды месца, мабыць, ціхае, зручнае, падумаў у голас тумар. Траса недалёка, а лес побач надта на грыбы шчодры, нават на агародах баравікі растуць, а крыху далей арэшнік стары. Яшчэ я малым быў, дык штогод мы па арэхі туды хадзілі. Гэта цяпер прысмакі магазінныя, якія хочаш, а тады ляшчыну сушылі. Ого, якое смакотце было ўзімку, ды як на каляды без арэхаў. Зразумела, Пятровіч, а дачнікі гэтыя хто? Як яны, не турбуюць? Ды прыстойныя, упэўнена пахваліў участковы невядомых мне людзей. Мінчане в асноўным інтэлігенты, ад вясны да самай позняй восені ляўдок ажывае. З дзецьмі, унукамі прыязджаюць, дамы падрамантавалі, якія куплялі, нехта і новы паставіў, між сабой дружныя. Сябруюць? Так, яны розныя гулі ладзяць, сядзібы моладзь у ляўдок калі-нікалі збіраецца. Якія гулі? Здзівіўся я. Дыскатэкі? Ды не, усміхнуўся тумар. Нядаўна во гулялі. Дзяўчаты адны, маладзіцы, у вянках, сукенках прыгожых, песні спявалі. Там сцэнары цэлы. Мне это не асабліва цікава, але ж прыгожа. Тады многа прыехала было народу. Нашы мясцовыя ў ляўдок прыходзяць кожны раз, ім цікава. От на купалле прыгожа робяць, у іх там і музыкі ёсць, на дудах іграюць. Значыць, жанчыны строі апранаюць бы з музеяў, мужчыны кашулі вышываныя, падпярэзаныя, як некалі хадзілі. І ідуць вечарам ад вёскі на выган з паходнямі пад музыку. Там вогнішча запальваюць, спектакль цэлы ладзяць, і сур'ёзныя такія, бы не дзіцячая забаўка, а справа важная ў іх. Помніцца, у пазамінулым годзе людзей шмат прыйшло, дык іх там папярэдзілі. Мерапрыемства атрымліваецца, значыць, трэба ўсякія моманты арганізацыйныя забяспечыць. То ў мінулым годзе мяне запрасілі, ну, для аховы парадку. І медычка была, як патрабуецца, але вельмі акуратна там усё, ні п'яных, ні дурных. Значыць, дачнікі між сабой сяброўства водзяць, і нехта старшы ў іх ёсць? Ёсць, як жа без галоўнага, Федарук прозвішча, Алесь Тарасавіч, вучоны, усё піша нешта. На зямлі працаваць, дык я яго і не бачыў. Жонка шчыруе, худенькая, невялічкая, абое сталага ўзросту. Дачка ёсць, замужам, прыязджае іншы раз з мужам. Прыгажуня, скажу, валасы льняныя, доўгія. У мінулым годзе дзівіўся у сукенцы белай, з вяночкам на галаве з кветак, а валасы распушчаныя па плячах, ідзе лугам босая пад тую дуду, а з бакоў дзіцюкі з паходнямі запаленымі. Бы тая русалка ці яшчэ хто прыгожа. Хай бы ўсе так вось вяты спраўлялі. А то Федарук, Федарук. Я дастаў нататнік са сваімі запісамі. Вось ён, Федарук А.Т., той самы, хто тэлефанаваў Насці і каму тэлефанавала яна. Ну так, працуе ва ўніверсітэце, гісторык. Дзякуй, Пятровіч, ужо лягчэй. Слухайце, вы казалі, Насця ў вёсцы была якой? Ды нармальна яна жыла, паважалі яе. Ну, як пагалоскі пайшлі раней, дык глядзелі скоса. А пасля пабачылі, што чалавек яна спагадлівы, добры, ды яшчэ ў бальніцы робіць. Ці былі канфлікты ў яе з кім-небудзь? От не скажу. Здаецца, не было. Мы пачакалі яшчэ хвілін 10, і Тамара зазірнула ў кабінет, павіталася. «Всё, можаце ехаць. Машына сёння нікому не трэба, то хай кіроўца дзе паспіць таму цяньку, бо не спаў жа ноч. Васіль, вось табе дадзеныя на вчарашняе ДТЗ. Андрэй Янавіч Дылько, 32 гады, разведзены, дзяцей няма. Вэб-журналіст. Сам разбярэшся, дзе ён там журналіст. Паэт. Жыў адзін, дачу набыў 2 гады таму. Пятровіч, дзе гэты паэт жыў, ведаеш? Дык можна паглядзець, я тут у сельсавеце, значыць, замаляваў. Тумар заспяшаўся, стаў расшпільваць сваю планшэтку. Мне не трэба, спыніла яго Тамара. Пачынайце з яго хаты, і каб панятыя былі спачатку, а не пасля таго, як у хату зойдзеце.